www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا صدق الله مولانا العلي العظيم یہ سورہ جن کا آخری رکوع ہے اور اس پورے رکوع کے اندر توحید کا مضمون بیان ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، اس کی قدرت کاملہ، صفات حمیدہ بہت بہترین اسلوب میں بیان کی گئی ہیں، اور ساتھ میں جو لوگ اللہ تعالی کی باتوں پر یقین نہیں کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی پر اتارو ہیں، ان کے لیے سخت وعید بھی سنائی گئی ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائیں گے. قرآن پاک کا ایک اہم اسلوب یہ ہے کہ جو پیغام دینا ہوتا ہے وہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی اور آپ کی طرف سے دیا جاتا ہے تاکہ اس کی اہمیت اور زیادہ ہو اور اس پر یقین کرنا بھی آسان ہو جائے. جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے تو ہوگا ہی، جو ابھی ایمان نہیں لائے اور قرآن کو سن رہے ہیں ان پر بھی یہ انداز گفتگو زیادہ اثر ڈالتا ہے کہ جب معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بے بس ہیں اور اللہ تعالی کی نیاز مندی میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں، تو دوسروں کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہو سکتی ہے؟ چنانچہ اسی سے آغاز کیا جا رہا ہے گفتگو کا، اور بہت ہی پیارا انداز ہے اہل مکہ مخاطب ہیں، مشرکین مخاطب ہیں، دشمنان دین مخاطب ہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے سبھی منکرین مخاطب ہیں کہ تم لوگ میری مخالفت میں لگے ہوئے ہو، مجھے ستا رہے ہو، میری باتوں کو جھٹلا رہے ہو، مجھے اذیت پہنچا رہے ہو، میں نماز پڑھ رہا ہوں تو ٹھٹھا لگا رہے ہو، میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو تم مذاق اڑا رہے ہو، یہ تو بتاؤ کہ میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے، تمہارے خلاف میں نے کون سی جنگ کھڑی کی ہے، تمہارا میں نے کیا نقصان کیا ہے، یہ بتاؤ، کوئی بتا دے کہ ہم نے کیا تمہارا نقصان کیا، ہم نے جو کیا ہے وہ صرف ایک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں کسی اور کو معبود نہیں مانتا، میرا یہ نظریہ ہے، میرا یہ موقف ہے، میرا اس پر ایمان ہے، تو کیا ایک انسان ہونے کی حیثیت سے میں اس بارے میں آزاد نہیں ہوں کہ میں جو چاہوں تصور اور خیال اور عقیدہ قائم کروں؟ تو جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ تم اگر نہیں مانتے تو دشمنی پہ کیوں اترے ہو؟ میں نے یہی تو اعلان کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور بھائی میں تو کسی اور کی عبادت کرنے والا ہوں نہیں، میں کسی کو شریک نہیں مانتا اللہ کے دربار میں، کوئی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی اختیار اور اقتدار نہیں رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں، میرا یہ نظریہ ہے، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ سارا نفع نقصان کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں اگرچہ اس کا پیغمبر ہوں، اس کا چہیتا ہوں، اس کا پسندیدہ ہوں، منتخب کردہ ہوں، لیکن اختیار میرے پاس بھی نہیں ہے، اور میں اگر اس کی اطاعت نہ کروں، اس کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر کے بالفرض اگر میں چلنے لگوں تو مجھے اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس سے بچ کر میرے لیے جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، میں تو اس کا پابند بن کر کے آیا ہوں، مجھے اس نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، مجھے رسول بنایا ہے، پیغامات بندوں تک پہنچانے کے لیے مجھے ڈیوٹی دی گئی ہے، بس میں اس دائرے میں کام کرتا ہوں، یہ میری اپنی حیثیت ہے، جبکہ میں پیغمبر ہوں، جبکہ میں رسول ہوں، اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب رسول یہ کہہ رہا ہے اور قرآن میں اس سے اعلان کرایا جا رہا ہے کہ نفع نقصان کا میں مالک نہیں ہوں، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، تو جو رسول کے غلام ہیں، جو رسول کے نام لیوا ہیں، جو رسول پر ایمان لانے والے ہیں، ان کے اندر یہ بات کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی پر کسی کا زور نہیں چلتا، اللہ تعالی کسی کی بات ماننے کے پابند نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کسی کی بات ماننے پر مجبور نہیں ہے۔ تو جو تم نے یہ ای قدر آ قدر بنا رکھے ہیں کہ ان کو خوش کر دو تو اللہ خوش ہو جائے گا، اور یہ اللہ تعالی سے کہہ دیں گے تو بات پلٹی نہیں جائے گی، یہ سب تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ جب رسول کو خود حق نہیں ہے تو ای قدر آ قدر کو کہاں سے حق ہو جائے گا؟ یہ مضبوط بات نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہلوائی گئی۔ اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ سن لو، اچھا کان کھول کر کے سن لو، بے لوچ لپک سن لو، اس میں کسی کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ کا نافرمان ہے، جو رسول کا نافرمان ہے، وہ ضرور جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈالا جائے گا اور کوئی چیز اسے بچا نہیں پائے گی، اور ضرور ایک دن وہ آئے گا کہ جب عذاب اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں نظر آنے لگے گا۔ تو آج جو بڑی بڑی ڈینگیں ہانکتے ہیں کہ ہم بڑی انجمن والے ہیں، بڑے جتھے والے ہیں، بڑے قبیلے والے ہیں، بڑے مال اور اسباب والے ہیں، اور بڑے ناز و نعم میں پلنے والے ہیں، اور بڑے میرے ہمارے حمایتی ہیں اور معاون ہیں اور مددگار ہیں اور خدام ہیں، یہ ساری ہیکڑی نکل جائے گی، اب پتہ چل جائے گا کہ کون طاقتور تھا اور کون کمزور تھا۔ آج ان اہل ایمان کو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کمزور کہہ کر کے تانے دیے جاتے ہیں کہ یہ مٹھی بھر لوگ، یہ فقہ فقیر لوگ، یہ ہمارے مقابلے میں آ گئے۔ آج ڈینگیں ہانکی جاتی ہیں، اپنی انجمنوں پر، مجلسوں پر جو ہے غرور کیا جاتا ہے۔ فرمایا جب عذاب سامنے آئے گا تو سارا نشہ ہرن ہو جائے گا، اور یہ کب آنے والا ہے؟ کوئی کہے کہ ابھی لے آؤ، فرمایا یہ میرے اختیار میں ہے نہیں کہ میں ابھی لے آؤں یہ عذاب، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو بندہ ہوں، دعویٰ کچھ نہیں ہے، بندہ کوئی دعویٰ نہیں کرتا، یہ اختیار، یہ علم اللہ کے پاس ہے۔ وہ وقت قریب بھی ہو سکتا ہے، دور بھی ہو سکتا ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی، کس پر کب موت طاری ہوگی، کون کب مرے گا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اس ذات کے اختیار میں ہے جو عالم الغیب ہے۔ یہ صفت اللہ تبارک و تعالی کی ذاتی صفت ہے، عالم الغیب، غیب کی اگلی پچھلی باتوں کا جاننے والا، بغیر کسی کے بتائے جاننے والا، بغیر کسی ذریعے کے جاننے والا، بغیر کسی سبب کے جاننے والا، بغیر کسی علامت کے جاننے والا، یہ عالم الغیب صفت خاص ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ وہ اپنی غیب کی باتوں کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے پیغمبروں کے، اور پیغمبروں کو بھی ساری باتیں نہیں بتائی جاتی، بلکہ جتنی ان کی رسالت کے لیے ضروری ہیں، ناگزیر ہیں، اتنی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو ایک ہے غیب کی معلومات، اللہ تعالی کی طرف سے کسی کو مل جانا، اور ایک ہے کہ بغیر کسی کے بتائے غیب کی باتیں جان لینا، دونوں میں فرق ہے۔ رسول کو اللہ تعالی کی طرف سے محدود انداز میں، بقدر ضرورت، بقدر حکمت، بقدر مصلحت، غیب کی باتیں بتائی جاتی رہیں۔ خود قرآن پاک میں بھی اشارات موجود ہیں، احادیث شریفہ میں بھی، ان کا تذکرہ ہے. بلکہ جنت جہنم کی جو یہ سب صفات ہیں، قیامت کا جو قیام ہے، سب غیب کی باتیں ہی تو ہیں جو بتلائی گئیں، لیکن یہ خود بخود معلوم نہیں ہو گئیں، اللہ کے بتلانے سے پتہ چلیں اور کل کی کل نہیں بتلائی گئیں، محدود تعداد میں بتلائی گئیں. تو جسے دوسرے کی طرف سے محدود انداز میں کوئی علم حاصل ہو، اس کو عالم الغیب نہیں کہا جائے گا. عالم الغیب وہ ذات ہے جو سارے مغیبات کو کا احاطہ کرنے والی ہے، اور یہ ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے. اور پھر یہ بھی کہ جو غیب کی باتیں بتائی گئیں حضرات انبیاء علیہ السلام کو، اور خاص کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، تو ساتھ میں زبردست حفاظت کا انتظام بھی کیا گیا. آگے پیچھے سے حفاظت کی گئی کہ وہ جو خبریں وحی کی آ رہی ہیں ان میں کوئی تیسرا دخل انداز نہ ہو جائے، شیطان اثر انداز نہ ہو جائے، کوئی غلط بات اس کے ذریعے سے نہ چلی جائے. بہت زبردست سیکورٹی کا انتظام کیا گیا اوپر سے نیچے تک، جیسا کہ پچھلی آیات میں شہاب ثاقب کا تذکرہ آیا. اور پھر جس پیغمبر کو وحی لانے کے لیے مقرر کیا گیا وہ بھی الروح الامین ہے اور طاقتور ہیں، امانت ان کی خاص صفت ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم بات یہ بھی کہ جس رسول کو منتخب کیا گیا رسالت کے لیے، اس کی ذاتی زندگی ہر طرح کے منکرات و معاصی سے مکمل محفوظ کر دی گئی. اسی لیے حضرات علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ عصمت لوازم نبوت میں سے ہے، ہر نبی معصوم ہے ہر طرح کے گناہ سے. کیونکہ عصمت اگر نہ ہو تو رسالت کامل نہیں ہو سکتی، رسالت کے لیے عصمت لازم ہے. تو بہرحال یہ جو رکوع ہے سورہ جن کا، یہ بہت ہی اہم ترین عقیدے کی باتوں پر مشتمل ہے. اس کی آیات کو جب آپ پڑھیں گے سمجھیں گے تو توحید کا نور دل کے اندر پیدا ہوگا، ایمان کی چاشنی حلاوت اور لذت محسوس ہوگی، بدعقیدگی کہ جالے اور اندھیرے مٹ جائیں گے، اور صاف شفاف عقیدہ دل میں جاگزیں ہوگا. اس صورت میں بہت ہی بہترین انداز میں یہ ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں جو ہر مسلمان کی لازمی ضرورت ہیں اور ہر وقت پیش نظر رہنی چاہیے. فرمایا قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. اے پیغمبر، آپ صاف اعلان کر دیجئے کہ میں تو بس اپنے رب کو پکارتا ہوں اور میں اس کا کسی کو شریک نہیں قرار دیتا. کہ بھائی میں تو معاملہ بالکل صاف، دو دو چار کی طرح صاف ہے کہ میں تو بس ایک معبود اللہ کی عبادت کرتا ہوں، شریک کسی کو نہیں ٹھہراتا اس کا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اور آپ یہ بھی اعلان فرما دیجئے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے تمہیں نقصان پہنچانا یا نفع پہنچانا، میرے ہاتھ میں نہیں ہے نفع نقصان. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں شر میں رکھنا یا ہدایت دینا میرے اختیار میں نہیں. بہرحال جو بھی ہو، اچھائی برائی اللہ کے اختیار میں ہمارے ہاتھ میں نہیں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتحدا. آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ مجھے اللہ کے ہاتھ سے کوئی بچا نہیں سکتا اور میں نہیں پاؤں گا اس کے علاوہ کہیں سرک رہنے کی جگہ, کہیں چھپ جاؤں جا کر کے بچ جاؤں, میرے پاس کچھ نہیں, کسی کے پاس بھی نہیں ہے میرے پاس تو کیا ہوتی. الا بلاغا من اللہ ورسالاتی, مگر اللہ کی طرف سے پہنچانا ہے اور اس کے پیغام لانا, جو اس کے پیغامات ہیں وہ میں پہنچا رہا ہوں, یہ میری ذمہ داری ہے, بس اسی کا مجھے حق ہے. میں زبردستی نہیں کر سکتا کسی کی گردن پکڑ کے کہوں کہ لو بھائی اسلام لاؤ, میرا کام پہنچانا ہے اور کسی کو مجبور کرنا نہیں ہے. ہدایت یا گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اب جو کوئی نہ مانے حکم اللہ کا اور اس کے رسول کا تو اس کے لیے جہنم ہے, جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سن لو, یہ بھی میں سنا دینا چاہتا ہوں, مجبوری تو کچھ نہیں ہے مگر یہ سن لو, جاؤ گے کہاں. حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا. یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو ان سے وعدہ ہوا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور گنتی میں تھوڑے ہیں. تو آج تو مذاق اڑا لو اہل ایمان کا, تانے کس لو اور اپنی ڈینگیں ہانک لو, کل جب پتہ چلے گا کہ اہل ایمان کا اعزاز اور اکرام ہو رہا ہے, ہر طرف سے فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں, اٹھائے اٹھائے چلے جا رہے ہیں, مرحبا مرحبا کی آوازیں ہیں, اور کفار کو زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے اور توق ڈالے جا رہے ہیں اور گھسیٹا جا رہا ہے, تو پتہ چلے گا کہ کس کے مددگار کیسے تھے. آج تو جو چاہے کہہ لو. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام يجعل له ربی امدا. آپ فرما دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ نزدیک ہے جس چیز کا تم سے وعدہ ہوا ہے, یا میرا رب اس میں ایک مدت کے بعد کر دے, اس کو ایک مدت کے بعد کر دے, یعنی قیامت کب آئے یا موت کب آئے اللہ کو پتا ہے, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. وہ میرا رب بھید کی باتوں کا جاننے والا ہے, وہ اپنی بھید کی بات کی خبر کسی کو نہیں دیتا, سب اسی کو پتا ہے. اقرب سے اقرب جو فرشتہ ہے اسے بھی بس اتنا ہی پتا ہے جتنا اللہ کی طرف سے بتایا جائے, اپنی طرف سے وہ بھی کچھ نہیں جان سکتا. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. مگر جو پسند کر لیا کسی رسول کو تو وہ چلاتا ہے اس کے آگے اور پیچھے چوکی دار, یعنی وحی کی بھی حفاظت ہے, جو صاحب وحی ہے ان کی بھی حفاظت ہے. شیطان آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. بچپن ہی میں سینہ مبارک چاک کر کے صاف ستھرا کر دیا گیا کہ اب زندگی بھر اس پر شیطان کا اثر نہیں چل سکتا، جاگتے میں بھی نہیں چل سکتا اور سوتے میں بھی نہیں چل سکتا. ایسی حفاظت کا انتظام اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ آیت عصمت انبیاء علیہم السلام کے لیے بالکل صریح ہے، اور یہ بھی صریح ہے کہ عصمت اللہ کے پیغمبروں کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی کہ فلا امام کو معصوم مان لو، فلا کو یوں کر لو. اس سے صاف ہے الا من ارتضى من رسول، صرف یہ اس کے لیے محدود کر دیا گیا، جس کو رسول بنا کر پسند کر لیا گیا ان کے لیے. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. تاکہ جان لے کہ انہوں نے پہنچائے اپنے رب کے پیغامات اور قابو میں رکھا جو کچھ ان کے پاس ہے، اور گن لی ہے ہر چیز کی گنتی. یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ پیغمبروں کو رسالت حوالے کر کے اللہ تعالیٰ بالکل بے فکر ہو گئے، بلکہ نگرانی اور حفاظت اور مسلسل اس کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے دائرے قدرت میں رہی اور ہیں اور رہیں گی. تو یہ ایسی آیات ہیں جو بہت سی جو غلط چیزیں ہمارے معاشرے میں یا بعض غلط نظریات رکھنے والوں میں چلائی گئی ہیں، چلائی جاتی ہیں، ان سب کی نفی ہو جاتی. کوئی بھی آدمی غور سے ان آیتوں کو پڑھے گا تو اس کا سینہ ایمان سے منور ہو جائے گا اور ہدایت سے بھر جائے گا، اور صحیح عقیدے اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائیں گے. اور اسی کے ضمن میں جو حضرات اولیاء اللہ ہیں رحمہم اللہ تعالی، اللہ تعالی ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے فیوز کو عام فرمائے، ان کی بھی حیثیت اور مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری اچھائی برائی کا مالک نہیں ہوں، تو جو آپ سے نسبت کرنے والے آپ کے غلام ہیں، جنہوں نے زندگی بھر آپ کے دین کی نشر و اشاعت کا کام کیا، یہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر اور اپنی طرف سے اور اپنے ذاتی سورس استعمال کر کے کسی کی بگڑی بنا دیں یا کسی کی بنی بگاڑ دیں؟ یہ تصور صحیح نہیں ہے. اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان عالی کے اندر بھی کوئی ایسی بات ان کی صفات میں بیان کرنا جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے مخصوص ہو، یہ کوئی محبت نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ رسول کو رسول کے درجے میں رکھیں اور پیغمبر کو اور اللہ کو اللہ کے درجے میں رکھا جائے. دونوں کو ایک درجے میں کر دینا یا ایک طرح کی صفات دونوں کے لیے کرنا یہ غلو ہے، اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، حق پر ثابت قدم فرمائے، سچے دین پر زندگی اسی پر موت عطا فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ديني رهنمائي کی 94 مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. اس دعا کی تشریح مطلوب ہے اور کیا یہ دعا دن میں 25 مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ وضاحت فرمائیں. تو جواباً عرض ہے کہ اس دعا کو پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو مطلب اور معنی ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہے کہ اللہم بارک لی فی الموت، اے اللہ میرے لیے موت میں برکت عطا فرمائیے، یعنی موت اس حالت میں آئے جو خیر و برکت کا سبب ہو. وفیما بعد الموت، اور موت کے بعد جو اگلی زندگی ہے اس میں بھی خیر و برکت نصیب ہو. تو اس معنی کے اعتبار سے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، گویا یہ حسن خاتمہ کی دعا ہے. لیکن اس کے متعلق ایک انتہائی ضعیف ترین روایت ہے معجم طبرانی میں، کہ جو شخص اس دعا کو دن میں 25 مرتبہ پڑھے تو اس کا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا. تو اس روایت کو علماء نے انتہائی ناقابل اعتبار قرار دیا ہے. البتہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ دعا نقل کی گئی ہے، اس لیے دعا تو کر سکتے ہیں مگر اسے حدیث سمجھ کر یا سنت سمجھ کر دعا کو نہ پڑھا جائے. بس محض دعا کی حیثیت سے مذکورہ معنی کے اعتبار سے پڑھنا درست ہے. سوال کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے وقت کے امتیوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، تو کیا جن کی وفات دجال کی آمد سے قبل ہو گئی ہے وہ اس کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے؟ جواباً عرض ہے کہ ظاہر یہی ہے کہ جو وفات پا چکے ایمان کی حالت میں دجال کے خروج سے پہلے، تو انشاءاللہ ان پر دجال کی آمد کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی دنیاوی زندگی خیر کے ساتھ مکمل ہو چکی ہے. یہ جو ڈرانا تھا یہ اس اعتبار سے تھا کہ جس کی زندگی میں بھی دجال نکل آئے وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کی کوشش کرے. تمام انبیاء علیہم السلام ڈراتے رہے اور اخیر میں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ڈرایا اور یہ فرمایا کہ میں ایک خاص علامت بتا رہا ہوں جو اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی، اور وہ یہ ہے کہ یہ دجال کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ تو بالکل سپاٹ ہوگی اور دوسری آنکھ بھی اپنی جگہ سے اوپر ابھری ہوئی ہوگی جیسے کوئی انگور کا دانہ گچھے سے باہر نکل آتا ہے، تو گویا اس کا چہرہ بھی بڑا دہشتناک ہوگا اور اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا جسے ہر کوئی پڑھ لے گا. پیغمبر علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں دجال سے پناہ چاہی ہے اور حکم دیا ہے امت کو کہ سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کا خاص اہتمام رکھیں، جس سے دجال اور اس کے اثرات سے آدمی زندگی میں محفوظ رہے گا. تو ہر مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، اور پوری نہ پڑھ سکے تو اول و آخر کی جو آیات ہیں انہیں ضرور پڑھ لیا کرے، تو انشاءاللہ ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت رہے گی. پوچھتے ہیں نماز کے اندر تشہد میں جو انگلیاں گھٹنے سے باہر نکل جاتی ہیں، تو کیا جتنی انگلی گھٹنے سے باہر ہوگی وہ قیامت کے دن کاٹ دی جائے گی؟ یہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ بات بالکل بے سند ہے، نہ فقہ میں اس کا ثبوت ہے نہ حدیث میں ثبوت ہے. البتہ فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ انگلیاں قعدے کی حالت میں بھی قبلہ رو رہنی چاہیے، یعنی گھٹنے کے اوپر رہنی چاہیے، بلا عذر گھٹنا پکڑ کر کے قعدہ نہ کیا جائے. یہ آداب میں سے ہے، مستحبات میں سے ہے، لیکن یہ کہ انگلیاں کٹ جائیں گی اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پوچھتے ہیں، کوئی آدمی باوضو تھا، اس نے کان کی صفائی کی جس سے مواد نکل آیا، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ اگر کان کا صرف میل نکلا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر خون یا پیپ یا مواد نکل آئے گا تو یہ دلیل ہوگی کہ اندر کوئی زخم ہے، اس سے یہ چیز نکلی ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. پوچھتے ہیں کہ ایک شخص فجر کی سنت پڑھ رہا تھا اور امام صاحب نے فجر کی نماز کے اندر آیت سجدہ پڑھی، تو اس شخص نے جو سنت پڑھ رہا تھا اس نے سن لی وہ آیت سجدہ، تو یہ سجدہ کرے گا یا نہیں کرے گا، اور کرے گا تو کب کرے گا؟ جواباً عرض ہے کہ سجدہ تو کرے گا یہ سنت پڑھنے والا، لیکن اپنی نماز کے اندر نہیں کرے گا، بلکہ نماز یعنی سنت سے فارغ ہو کر کے بعد میں سجدہ کرے گا، اپنی نماز میں سجدہ اس کے لیے درست نہ ہوگا. پوچھتے ہیں، ہمارے والد صاحب ہر سال پورے رمضان کا اعتکاف کرتے ہیں، اس میں ہر عشرے کی الگ نیت کرتے ہیں، آخری عشرہ تو سنت موقعہ ہے، لیکن پہلے اور دوسرے عشرے کا اعتکاف نفلی ہے، تو اس کی نیت کس طرح کریں گے؟ اور اس کے بھی شرائط وہی ہوں گے جو آخری عشرے کے ہیں؟ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ جب تک مسجد شریف کے حدود میں ہے اعتکاف ہوگا، اور استنجا کے لیے مسجد سے باہر چلے گئے تو اعتکاف ختم. آخری عشرے میں جو پابندی ہے وہ پہلے دو عشروں میں نہیں ہے، اس بارے میں ہمارے والد صاحب تشویش میں ہیں، صحیح رہنمائی فرمائیں. جواباً عرض ہے کہ بے شک پہلے دوسرے عشرے کا اعتکاف نفل ہے، لیکن جب آدمی دس دن کی نیت سے داخل ہو جائے گا تو پورے دس دن تک وہ نفلی اعتکاف میں شمار ہوگا. اگر وہ بلا ضرورت نکلے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. ان صاحب نے صحیح کہا، لیکن اگر استنجا یا اپنی کسی ذاتی ضرورت، طبعی ضرورت کی وجہ سے نکلتا ہے تو پھر اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ چلتا رہے گا، جیسے کہ آخری عشرے کا اعتکاف چلتا رہتا ہے. بس فرق یہ ہوگا آخری عشرے میں اور اس میں کہ آخری عشرے میں اگر اعتکاف ٹوٹ جائے تو ایک دن کی قضا کم سے کم لازم ہوتی ہے، اور نفلی اعتکاف میں اگر یہ ٹوٹ گیا تو کوئی قضا نہیں ہے، وہیں پر ختم ہو جائے گا اعتکاف، بس یہ فرق پڑے گا. پوچھتے ہیں، تنہا نماز پڑھنے والا شخص تراویح اور وتر کی نماز میں جہرن قرات کر سکتا ہے؟ جی ہاں کر سکتا ہے، بس لازم نہیں ہے، اختیار ہے، چاہے تو سرن پڑھے چاہے تو جہرن پڑھے، اس لیے کہ وہ امامت نہیں کر رہا ہے. پوچھتے ہیں، جو شخص نوجوان اور طاقتور ہو اور خیرات مشین پر کام کرتا ہو، اس کے لیے مستقل روزہ چھوڑنا کیسا ہے؟ سمجھانے کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتا اور اپنے کام کا عذر کرتا ہے، تو اس کی کمائی کھانا کیسا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ جو شخص بھی صحت مند ہو، طاقتور ہو، روزہ رکھ سکتا ہو، اس کے لیے رمضان کا روزہ چھوڑنا قطعاً جائز نہیں ہے، بہت ہی سخت ترین گناہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ بلا کسی شرعی سبب اور عذر کے چھوڑ دیا تو اتنا بڑا جرم کیا کہ اگر اس کے بدلے میں پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا جو رمضان کے ایک حقیقی فرض روزے کا ثواب ہے۔ تو بڑی محرومی کی بات ہے کہ آدمی جوان ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود روزہ چھوڑے، اور یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ میں کام کرتا ہوں فلاں کرتا ہوں، بھائی کام کی چھٹی کر لو جیسا موقع ملے، یا کم کام کرو یا احتیاط سے کام کرو، لیکن یہ مسلسل روزہ چھوڑنے کے لیے بہانہ نہیں بن سکتا۔ البتہ جہاں تک کمائی کی بات ہے تو اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے عمل اور محنت کا بدلہ ہوتا ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس کی آمدنی بھی حرام ہو گئی، تو ایسا حکم نہیں ہے، آمدنی بہرحال حلال ہے۔ پوچھتے ہیں میں عرب امارات میں ملازمت کے لیے مقیم ہوں اور میری نابالغ اولاد ہندوستان یا پاکستان میں مقیم ہو تو اس کا صدقہ فطر عرب امارات کے صدقہ فطر کے حساب سے دینا ہوگا یا پاکستان یا ہندوستان کے اعتبار سے؟ تو اس میں اگرچہ دونوں رائے پائی جاتی ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ عرب امارات کا حساب لگائیں، کیونکہ اس میں زیادہ پیسے بیٹھیں گے اور اس میں فقراء کا فائدہ زیادہ ہے، دل کھول کر کے خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائیں گے۔ پوچھ رہے ہیں کہ آن لائن کاروبار میں کسی کمپنی کے پروڈکٹس کی کاپی یعنی ڈپلیکیٹ بنا کر بیچنا کیسا ہے؟ کیا اس طرح کاروبار کرنا جائز ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت میں کسی بھی کاروبار میں دھوکہ دڑی درست نہیں ہے، اور دوسرے کمپنی کو آپ اصل کہہ کر کے بیچیں، ڈپلیکیٹ کو آپ اوریجنل کہہ کر کے بیچیں، اسی طرح کا لوگو بنا کر کے بیچیں، یہ ہمارے عرف میں دھوکہ سمجھا جاتا ہے، اس طرح سے کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ جو حقیقت ہے اسی کو بیان کرنا چاہیے، اگر آپ ڈپلیکیٹ بیچ رہے ہیں تو یہ کہیے کہ یہ ڈپلیکیٹ ہے، اوریجنل بیچ رہے ہیں تو کہیے کہ اوریجنل ہے، دھوکہ نہ دیں کسی کو بھی۔ پوچھتے ہیں آنگن واڑی سے حاملہ عورتوں کو ملنے والا راشن استعمال کرنا کیسا ہے؟ حالانکہ یہ ایک سرکاری یوجنا ہے اور شاید اسے بہت سے غیر ملکی یا ورلڈ ہیلتھ چائلڈ اینڈ مدر پروگرام کی طرف سے فنڈنگ کی جاتی ہے، تو اس راشن کو لینا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کہیں سے بھی فنڈنگ ہوتی ہو، جو مستحق خواتین ہیں، قانون کے دائرے میں آتی ہیں اور انہیں لینے کا سرکاری طور پر استحقاق ہوتا ہے، ان کے لیے یہ مدد لینا درست اور جائز ہے۔ وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے وہ سرکار جانے، سرکار اپنے مقیم شہریوں کو جو مدد کر رہی ہے اس اعتبار سے لینے کی گنجائش ہے۔ پوچھتے ہیں عید کے موقع پر اپنی بہنوں یا پھوپھیوں کے پاس رمضان میں عیدی لے کر جاتے ہیں یا پہنچاتے ہیں، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ ایسی کوئی الگ سے روایت تو نہیں ہے کہ رمضان ہی میں جایا جائے یا عید ہی پر جایا جائے، لیکن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی متعدد روایات موجود ہیں، خود قرآن پاک میں بھی اس کا حکم ہے، اور ان خوشی کے مواقع پر صلہ رحمی کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اس لیے اگر ان کی خدمت میں ہدایا پیش کیے جائیں خوشی کے مواقع پر یا رمضان المبارک میں، تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات معلوم نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اہتمام کریں تو بہتر ہے. پوچھ رہے ہیں کہ عورت اپنے والدین کے گھر عدت گزار رہی ہے اور کوئی مرد پیغام نکاح دے کر دیکھنے کی غرض سے جائے تو یہ کیسا ہے؟ اگر یہ جائز ہے تو جو فرمایا گیا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ باقاعدہ اطلاع دے کر کہ ہم فلا دن آ رہے ہیں، لڑکی کو دیکھیں گے، اور ادھر سے بھی اہتمام ہو، اور جو لڑکی والے ہیں ان کے ہاں بھی باقاعدہ اہتمام ہو اور دعوت تواضع ہو، اس طرح سے منگنی کے لیے جانا ایسی عورت کے لیے جو معتدہ ہے، جو عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ جائز نہیں ہے. قرآن پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص بغیر کسی اطلاع کے اور بغیر کسی اہتمام کے دل میں یہ بات رکھے کہ میں اس سے نکاح کروں گا عدت کے بعد، یا اشارے کنائے میں کہہ دے، اس کا اظہار کر دے، تو اس کی شرعاً گنجائش ہے. خود قرآن پاک میں بھی اس کی اجازت دی گئی ہے کہ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء واکننتم فی انفسکم، کہ جو تم اشارے کرو یا دل میں چھپا کے رکھو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ باقاعدہ منگنی کا جیسا دستور ہوتا ہے، اس طریقے پر عدت کے دوران جو عمل کرنا ہے یہ صحیح نہیں ہے. پوچھ رہے ہیں موبائل پر قرآن مجید سننے سے ثواب ملے گا؟ امید تو یہی ہے کہ ملنا چاہیے، کیونکہ آواز بہرحال قرآن کی آ رہی ہے. پوچھتے ہیں میرا 2.5 سال کا بیٹا ہے، بہت ضدی ہے، روتا بھی بہت ہے، بات بات میں چڑچڑاتا رہتا ہے، اور اسے نظر بھی بہت لگتی ہے، اس کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ بتائیے. اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا کریں 11 مرتبہ، اور سورہ وضحا دودھ یا چینی پر دم کر کے اسے پلایا کریں، تو انشاءاللہ اس کا حال درست ہوگا اور اس کی صحت کا بھی خیال رکھیں. پوچھتے ہیں زید خالد کا مقروض تھا اور خالد کی وفات ہو گئی، اب خالد کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی حیات ہیں. زید چاہتا ہے کہ خالد کا قرضہ ادا کر دے، تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ تو جواباً عرض ہے کہ جو قرض کی رقم ہے اس کو 5 برابر حصوں میں بانٹ دیا جائے، اور اس میں سے 2-2 حصے ہر بیٹے کو دے دیے جائے اور 1 حصہ بیٹی کو دے دیا جائے. یہ ان کا حصہ وراثت ہے مرحوم خالد کا. تو اس طرح آپ قرضہ ان بچوں کو دے دیں گے تو انشاءاللہ قرضہ ادا ہو جائے گا، آپ کا ذمہ فارغ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں، دارین کی عافیت سے نوازیں. جو بھی ہمارے متعلقین احباب یا بزرگ بیمار ہیں، وبائی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالی ان سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور پوری انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.